Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. Protest la Ministerul Transporturilor, ceferiștii vor salarii mai mari și investiții în calea ferată. Oamenii ăștia n-au Paști, n-au Crăciun, n-au Duminică, n-au Noapte, n-au nicio sărbătoare. Dacă, Doamne ferește, cade trenul, nu contează că e zăpada de un metru, sunt acolo. CCR amână pe 19 aprilie pronunțarea pe completurile specializate, adică după ultimul termen din procesul lui Liviu Dragnea. Ultimul termen în procesul angajărilor fictive la direcția copilului Telorman este pe 15 aprilie, după care judecătorii vor trebui să anunțe sentința. Agricultorii ar putea primi ajutoare de la stat și pentru alte legume, nu doar pentru roșii, promite Liviu Dragnea. Pentru salată, varză... Ridichi, ce se mai poate pune? Ridichi... Orice. Orice, păi să vedeți. Vrei mătași la gulin? Eu vreau. Eu vreau la toate, să-mi dea Domnul sănătate. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte. Deocamdată vă spunem că este alertă meteo de ploi de astăzi de la ora 15 până luni dimineața la 10. Va ploua temporar în toate regiunile, vor fi însă mai ales averse în sățite descărcări electrice, mai însemnate cantitativ în sud-vestul, sudul și sud-estul țării. La munte a denotat că predomină ploile, favorizând răpirea stratului de zăpadă, în special munții Banatului, în Carpații Meridional și Carpații de Curbură. La peste 1800-2000 de metri încă vor fi lapovițe și nizori. Vor depăși local aceste cantități de apă, 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat, mai ales în Oltenia, Muntenia și zonele montane aferente, chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Corpul de control al Ministrului Sănătății a ajuns la Spitalul Elias din capitală. Medicii au sesizat că materialele folosite în blocul operator nu ar corespunde din punct de vedere calitativ, a explicat la Europa FM ministrul Sorina Pintea. În ceea ce știu eu până în acest moment, aceste contracte cu furnizorii de materiale sanitare au fost reziliate, dar ne interesează dacă utilizarea acestora a afectat actul medical și siguranța pacientului. Până în acest moment nu am nicio informație, voi avea în seara aceasta un raport preliminar legat de aceste aspecte. După o serie de vizite surpriză în mai multe spitale din țară, ministrul Sănătății spune că va continua astfel de controle neanunțate. Vreau să spun că va deveni o rutină, deci vizitele mele surpriză vor fi permanente și voi începe să verific și alte aspecte în afară curățeniei. Să vă dau un exemplu. Modul în care se reacționează în momentul în care ajunge un pacient în urgență cu o problemă foarte gravă. După primele vizite, oamenii au început să se gândească că s-ar putea să ajungă ministrul. Dacă asta îi face să facă curățenie, voi continua să fac aceste lucruri. Continuăm jurnalul. Câteva sute de ceferiști au protestat în fața Ministerului Transporturilor. Au cerut o creștere salarială de 50% și includerea acesteia în viitorul contract colectiv de muncă. Documentul va fi negociat în perioada următoare. Munca este desfășoară non-stop. Oamenii ăștia n-au Paști, n-au Crăciun, n-au Duminică, n-au Noapte, n-au nicio sărbătoare. Dacă, Doamne ferește, cade trenul, nu contează că e zăpada de un metru, sunt acolo. Condiții de muncă mai bune, cale ferată mai bună, de-aia moare lumea, sare trenuri după linii. Vrem și noi un trai mai bun pentru copii, pentru noi. Sindicaliștii mai cer reorganizarea societăților feroviare și un nou statut al ceferistului. Statutul feroviar, pe care momentan își bat joc de el domnii guvernanți și nu vor să-l aprobe, chipurile că n-am avea dreptul. Să vă dau un exemplu. Eu sunt la Târgu Mureș, inginer stagiar și am același salariu în mână, 2500, pe care l-am avut și în momentul în care am început stagiul 83. Statutul ceferistului este să dea grupa înapoi, să poată să pună 6 luni la an. Sunt prea mulți în vârstă. Din cauza asta. Și continuăm jurnalul. Inspectorii fiscului și cei de la Direcția Națională a Vămilor încep acțiunea de metra, verifică de unde și cum ajung legumele și fructele în România. Controlele vin imediat după ce Liviu Dragnea a avertizat Autoritatea Sanitar-Veterinară să nu mai permită intrarea în țară a legumelor și fructelor de contrabandă. Întrebarea mea este, tirurile care vin de afară sunt controlate la fel, de la origine până ajung pe raft, pe masa românilor? Pentru că toată lumea se plânge de calitatea proastă și de faptul că nu sunt sănătoase. Le transmit un ultim avertisment celor de la Autoritatea Sanitar-Veterinară, celor de la Protecția Consumatorului, Antifrauda și Vămile. Dacă într-un timp foarte scurt nu vor reuși să realizeze un sistem prin care în România să nu mai intre marfă de contrabandă, mă refer în special la legume și fructe, atunci mai bine să plece acasă sau de unde au venit. Pe de altă parte, programul Tomate s-ar putea extinde și la alte legume cultivate în solar. A anunțat liderul PSD într-o vizită la Coliba și în județul Giurgiu. Pentru vinete, pentru ardei gras, pentru castraveți, pentru ardei iute, pentru salată, varză. Ridichii, ce se mai poate pune? Ridichii, orice. Orice, păi să vedeți. Vrei mătaș și la gulin? Eu vreau. Eu vreau la toate, să-mi dea Domnul sănătate. După o baie de mulțime printre localnici, Liviu Dragnea și ministrul Petre Daia au stat de vorbă cu beneficiarii ai programului. Mulți dintre ei au reclamat că roșiile pe care le cultivă ajung la gunoi. Da, primarul ăsta îți facă și o fabricuță de suc, ca să ia și palea crăpate, și palea rele, și palea cotate. Eu ce spus ei mai devreme? N-ai fost atent. Păi, eu zic am atat, ăsta e ministru. Mă scuzați, știți cât suc de roșie am vândut eu, făcut la o mașină din aia performantă? Da, știi cât suc de roșie am băut eu? Ce suc de roșie să făcea la tomate la Turnu Mugurele? Era cel mai bun. Întrebat de jurnaliști dacă vor crește ajutoarele acordate prin programul Tomate, în prezent de 3.000 de euro anual, Petre Daia s-a fustăcit. Imediat i-a sărit în ajutor liderul PSD. Ne gândim la multe și le facem bine pe delete, rapid și exact. Desigur mai mult decât dublu, domnule. Categoric, da. N-are rost. Deci de la 6.000 de euro în plus, în sus? Da, la care trebuie să adăugăm plata pentru centrală, plata pentru modificarea solarilor și pentru folia dublă. Folia dublă e cu strat de aer, adică bănuiesc că o știți. Mergem acum în județul Caraș-Severin, unde o femeie cu 6 copii din comuna Ciudanovița îi cere primarului să reintroducă microbuzul care îi ducea pe elevi la liceul din Oravița. 8 copii din sat nu mai au cum să ajungă la școală. Din martie, microbuzul nu mai circulă pentru că era nerentabil, transmite Vali Popovici. Unii dintre copii aproape au renunțat la școală. Un altul era plecat să muncească la o stână, păzea oile când i-am vizitat. Alt copil fusese înțat să spargă lemne, munci făcute pe bani sau pe alimente. Nu trebuia să fie la școală? Ba da, dar nu am mai avut mijloc de transport de la 1 martie. E foarte greu, cum să fie? L-a scos microbuzul, a zis patronul că nu se rentează. Fără transport, 3 km pe jos aduc, 3 km vin, ploaie, vânt și de acolo iau alt transport. Pe ce apucăm, cu 5, cu 10 lei, de la Oravița, de la liceu înapoi. Ceilalți copii din sat se descurcă cum pot. Unii merg la Oravița cu mașina tatălui, unuia dintre ei, iar ceilalți ajung la școală foarte rar. Am înțeles că trebuie să pleci dimineața. Da, pe jos. Unde vrei să mergi mai departe? M-am gândit să fac post-licea de asistente, dacă o să pot să continui. E greu să te duci, bă, acum s-a încălzit, dar până acum? Până acum tot așa, pe picioare. Prin fric, prin ploaie? Trebuia. Primarul din Ciudanovița a vorbit de mai multe ori cu operatorul de transport, dar se pare că pirateria în domeniu îl va determina pe acesta să renunțe la traseul câștigat la licitație. De la Reșița, transmis Vali Popovici, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz, Europa FM. Curtea Constituțională a amânat până pe 19 aprilie pronunțarea în cazul completurilor de 3 judecători de la Instanța Supremă. Sesizarea a fost făcută de vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache, după cum relatează Mihai Bucureșteanu. Vicepreședintele Camerei Deputaților a reclamat că aceste completuri ar fi trebuit să fie specializate inclusiv în cazuri de corupție. Este vorba chiar de excepția ridicată de Liviu Dragnea în procesul angajărilor fictive la Direcția Copilului Telorman, în care liderul PSD contestă o condamnare în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Practic, șeful PSD cere să se constate că primul complet care l-a judecat nu a fost legal constituit și procesul să se reia de la zero. Pentru Liviu Dragnea, decizia CCR și momentul în care va fi luată sunt cruciale. Ultimul termen în procesul angajărilor fictive la Direcția Copilului Telorman este pe 15 aprilie, după care judecătorii vor trebui să anunțe sentința. Ministerul Public a prezentat astăzi lista tuturor deplasărilor în interes de serviciu și costurile acestora, după ce ministrul Justiției a sugerat că Augustin Lazăr ar fi cheltuit 500.000 de euro pe călătorii în străinătate. Potrivit documentului, costurile deplasărilor procurorului general în cei 4 ani de mandat nu depășesc 20.300 de euro. Victor Marin. Parchetul general arată că din 2016 și până acum, procurorul general a fost în 22 de deplasări în interes de serviciu. Majoritatea au fost deplasări în Europa, mai ales la Haga și Strasbourg. Procurorul general a fost însă și în China și în Africa de Sud. Tudorel Toader l-a întrebat miercuri pe Augustin Lazăr în timpul desfășurării interviului pentru funcția de procuror general dacă deplasările sale efectuate în străinătate au costat Ministerul Public, citez, frumoasa sumă de 500.000 de euro. Ministrul Justiției a anunțat că va verifica personal situația și ulterior l-a respins pe Lazăr din procesul de desemnare a viitorului procuror general. Liderii Uniunii Europene și premierul Marii Britanii au convenit aseară târziu să amâne termenul limită pentru Brexit până pe 31 octombrie. Reuniunea a fost marcată de divergențe între președintele francez și cancelarul german. Liderul de la Elize, Emmanuel Macron, a cerut garanții că Londra va organiza în mod corespunzător alegerile europarlamentare din 26 mai. În caz contrar, divorțul se va produce la 1 iunie, fără vreun acord. Anca Grădinaru. Pe de o parte, amânarea Brexitului detensionează situația politică generată de riscul unei ieșiri bruște, fără acord, așadar fără reguli negociate deja. În plus, Parlamentul de la Londra primește încă 6 luni să aprobe acordul pe care l-a respins însă de 3 ori. Dacă aprobă acest acord până la 22 mai, atunci Regatul Unit scapă de obligații. Dacă nu, Marea Britanie este obligată să organizeze alegeri europarlamentare, pentru că odată rămasă în Uniune, nu poate face parte din ea fără să fie reprezentată în noul Parlament European. Președintele Consiliului European a declarat azi noapte că este prea bătrân să nu realizeze că până la 31 octombrie se poate întâmpla totuși orice, mai ales că legal Regatul Unit se poate încă răzgândi în ceea ce privește părăsirea blocului comunitar. Acest termen este atât de flexibil pe cât m-am așteptat și este suficient pentru a găsi cea mai bună soluție posibilă. Dar vă rog, nu irosiți această perioadă. Pe de altă parte, amânarea Brexitului duce și la complicații pentru Uniunea Europeană. Britanicii care ar putea ajunge în Parlamentul European, eurosceptici și naționaliști, ar putea slăbi și mai mult puterea Uniunii, iar mandatul actualei Comisiei Europene ar putea fi prelungit. De altfel, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a făcut azi noapte și o glumă, la ora 3, după încheierea summitului. Îmi place decizia luată în această noapte, pentru că s-a fixat data de 31 octombrie. Eu, legal, va trebui să părăsesc acest post la 1 noiembrie și cred că atunci nu vom avea o reuniune de noapte, pentru că dacă am avea așa ceva, va trebui totuși să mă ridic de la masă și să plec la miezul nopții. Jurnalul de prânz Europa FM, cofondatorul Wikileaks, Julian Assange, a fost arestat la Londra, la ambasada Ecuadorului. El se afla în sediul misiunii diplomatice încă de acum 7 ani pentru a evita extrădarea în Suedia, unde a fost acuzat de hărțuire sexuală. Potrivit poliției metropolitane, Assange va fi dus în fața magistraților cât de curând posibil. Julian Assange este căutat inclusiv de FBI după ce, începând cu anul 2006, a publicat milioane de documente, inclusiv secrete, despre acțiuni de politică externă ale Statelor Unite, printre care războaiele din Afganistan și Irak. Pentru curajul său, Assange a primit 3 premii pentru jurnalism. El a primit protecție din partea Ecuadorului în anul 2012. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, lupta pentru calificare rămâne deschisă, spune Ernesto Valverde după victoria la limită obținută de Barcelona în derbiul cu Manchester United din prima manșă a sferturilor Champions League. Catalanii s-au impus cu 1-0 pe Old Trafford prin autogolul marcat de Shaw în minutul 12, anulat inițial de Tuchier pentru un posibil offside, însă validat de arbitrajul video. Gazdele nu au reușit să nimerească poarta adversă din 10 tentative, iar Barcelona a mai avut doar 2 ocazii importante până la final. Ole Gunnar Solskjaer spune că jucătorii lui vor trebui să fie mai eficienți săptămâna viitoare pe Camp Nou și se declară convins că United va reuși să întoarcă înfrângerea din tur, așa cum a făcut-o și în fața lui Paris Saint-Germain. Tot aseară, Ajax și Juventus au remizat 1-1 la Amsterdam. Revenit după o pauză de aproape o lună, Cristiano Ronaldo a deschis scorul în finalul primei reprize cu capul din plonjon. A fost singura minge trimisă de Juventus pe spațiul porții adverse, dar italienii au mai avut o bară prin Douglas Costa în minutul 85. Brazilianul Neres a egalat la prima acțiune a reprizei secunde și tot el a avut un gol anulat pentru offside 5 minute mai târziu. Petrolul Ploiești a pierdut 3 puncte pe teren propriu în lupta pentru promovarea în Liga 1. Lupii galbeni pregătiți de Gigi Mulțescu au fost învinși cu 2-1 de FC Argeș în etapa 29. Petrolul a deschis scorul încă din minutul 5, dar piteștenii au egalat repede și au marcat golul victoriei în minutul 56. Și Sport Club Nagov a pierdut acasă 2-4 cu Luceafărul Oradea, în timp ce liderul Academica Clincene a trecut cu 4-0 de Codașa Balotești și are 7 puncte avans în fruntea clasamentului. Urmează Ucluj și Chindia Târgoviște cu câte 60 de puncte, iar dâmbovițenii vor juca astăzi în deplasare la Ripensia Timișoara. Petrolul și Snagovul au câte 59 de puncte. Sorana Cârstea a fost învinsă de Polona Herzog în runda secundă a turneului